Alıştırma 5. Kitabınızda resimlerini de görebileceğiniz, kamp kurarken ihtiyacınız olan eşyaların dirhem biriminden fiyatları verilmiştir. Kamp feneri 99 dirhem. Barbekü 89 dirhem. İskemle 65 dirhem. Bant 50 dirhem. Uyku tulumu 42 dirhem. Buz çantası 79 dirhem. Mangal kömürü 25 dirhem. Beşinci üniteyi tamamladınız. Başarılı olduğunuzu umarız. Bir sonraki üniteye geçmeden önce, öğrendiğinizden emin olmadığınız bir konu varsa tekrar edin. Ses kayıtlarını dinlemenin Arapça telaffuzunuzu geliştirmekte anahtar olduğunu asla unutmayın.